Nik uste dut argi dela hau provokazio hutsa dela. Eskualde honek erakutsi du hainbat alditan elkartasuna, herri honek erakutsi du harrera herria dela, eta hemen ongi etorria ez dena, ba dela Frente Nazionaleko ordezkari hau, edo etorriko diren ordezkari hoiek, eta dugun mezu bakarra zabaltzeko, bada berari esatea hemen ez dela ongi etorria, Borderera joaten itultzen aldela eta han gelditu, eta guk segituko dugu elkartasun horrekin, eta aldugun neurrian, migrante guzti hoiei merezi duten duintasuna eta harrera egiten segituko dugu. Babesa adierazteko eta baita ere hor Dahmanen legea bezala ezagutua ari izaten ari den lege hori horren kontra ikusi dugu pixkat hor desitxuratzen edo lege hori tarteka bozkatzerat eraman nahi dutela, ez direlako ziur eien buruaz, eta lege horrek azker finean pixkat bat egiten du Frente Nazionalaren ideiekin, eta horretik batxaldean ere mobilizatuko gara horreri aintzin egiteko, buru egiteko, hemen berriz diot Euskal Herriak erakutsi du harrera herria dela, eta mezua zabaldu nahi duguna da gaur, etorkinekin elkartasuna segituko duela, eta beraiei, Edwige Diaz eta bere lagunei, mezu argi bat, ez zaete ongi etorriak Euskal Herrira, eta itzultzen ez zaete Bordererat, eta angel ditu.